defa. Belki yıllardan sonra sinir içinde korkarım anlatmaya. Aşk ölür beni, kandırır beni. Sen güzel kadın, hiç mi mutlu olmadın, hiç mi sevmedin, hep mi yarım kaldın, belki bilmeden bekledin beni, beni sana kadar getirdin. İçimden geçen, senin içinden geçer mi? Nasıl saklarım seni ne çok sevdiğimi? Benim içimden geçen senin içinden de geçer. Nasıl saklarım seni ne çok sevdiğimi? Sözler az kalır, çaresiz kalır. Gözler anlatır, aşkı gözler anlatır. Gözler anlatır, aşkı gözler anlatır.